e ismu ya Allahu mwenye urehemu haujimla mwenye urehemu nusu. Tukuza ya ismu ya Hemula wa hahoenda juu kabisa. Uyaumba ya rengeza sawa. Na uya kadiria. Hena zijoko jiri hazipanga na haridi haongoza. Na uya toa ya maliso. Kisha ya lire na kafuzidu. Garijohu kwenye usome ya Muhammad ya Qur'an. Na kunahu sahau. Badizo Allahu yanzao. Bila shaka, ujua izo zawe nulu aneza tataya. Nangarijohu usahidishia wenda haruma zenyangu. Ibada, amenge, waandhisha wandu. Ekangu wana nafungu waandhi. Ujue shelea ya uro Allah. Nemtoku ujue heda hule nayo. Ima waidwa. Uwekao ujonjia haruma wandongu. Kisha kana hufa wala kana hukahai. Bila shaka hafuzu ya mwenye hujitwahirisha. Na ya dhukuru ya ismi ya Hemula wa hahe ya swali. Lakin gamtawao hayati wa duniani. Na woye ahira yokairi na yobaki daima. Hakika zinungizwe haruma zinkade za Atende. Zinkade za Ibrahima na Musa.